tenete kayo motema okoki kosala ndenge wana te nayebisaki yo malamu nakei nakozonga nakei abidjan nakei daloa nakomi na bwake bongo na ya musukro balobi na ngai mama obalobi mosika nazali ye nakolelalela Loma mosali mabe amonga Soki na boyo lelo okosuka wapi zala na nuna makanisi Tika baite na yo ya bozoba nakoki yoti Baleki na yo mpe babi makana lopango na bino na tango nga na likaka mpe balobaka yo yo Semeki sanga na ye mobali ayaya Nakei abidjan nakei daloa nakomi na bwake bongo na ya musukro balobi na ngai mama Sika nazali e na kolela lela Solo mamo salima be munka Soki na boyo lelo okosuka wapi zala na nuna makanisi Tika baide na yo ya bozoba nakoki yoki Baleki na yo mpe babi makana lopango na bino na tango nga na likaka mpe balobaka yo yo semeki sanga na ye mobali ayaya Munga soki tokovanda na yo Nayo kitoli ya bato Munga munko yo yo munga Loba Lamore komi na nsuka Oboya te Tide boni na bwake Atindeli yo mbote Munga so kitoko vanda na yo Nayo kitoli ya bato Munga munko yo Nina bwake atindeli yo mbote